สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่330เรื่องพระเยซูทรงรักษาเด็กที่มีผีเข้าวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่17ข้อ14จนถึงข้อที่21มัทธิวบทที่17ข้อ14ถึงข้อที่21โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของข้าพระองค์ด้วยเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์เวทนามากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิดพระเยซูจึงตัดสำทับผีนั้นมันก็ออกจากเขาตั้งแต่นั้นไปเด็กก็หายเป็นปกติภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัวทูลถามว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรื่องพระเยซูทรงรักษาเด็กที่มีผีเข้าเราพบว่าตามท้องเรื่องนั้นบริบทได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งมาคุกเข่าเพื่อขอเมตตาบุตรชายของเขาเพราะเหตุที่ว่าเป็นโรคลมบ้าหมูลมบ้าหมูนะครับก็มีสองสาเหตุครับเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากสมองนะครับไม่ปกติและอีกสาเหตุในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือมีผีเข้าครับเพราะฉะนั้นการชักหรือโรคลมบ้าหมูหรือชักแบบลมบ้าหมูก็จะมีสาเหตุอยู่สองสาเหตุนี้พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าพ่อของเด็กนั้นอธิบายถึงการที่ลูกของตนมักตกน้ำตกไฟนั่นหมายความว่ามันพยายามต้องการให้เด็กคนนี้ตายนะครับมารซาตานเนี่ยพยายามต้องการให้เด็กคนนี้ตายเด็กคนนี้จะล้มชักดิ้นชักงอมีอาการน้ำลายฟูมปากขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและตัวแข็งซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมาระโกปัญหาสำคัญของผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของเด็กคนนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมสาวกของพระเยซูไม่สามารถรักษาลูกชายของตนตามมัทธิวบทที่10ข้อที่1ได้กล่าวว่าพระเยซูนั้นได้ทรงมอบอำนาจให้เหล่าสาวกนั้นมีฤทธิ์อำนาจเวลาออกไปประกาศในการรักษาโรคในการขับผีเรามาดูกันนะครับว่าก่อนที่พระเยซูจะทรงรักษาเด็กชายผู้นั้นมาระโกเล่าว่าพระเยซูตรัสถามชายผู้นั้นเกี่ยวกับสภาพของเด็กพระองค์ยังตรัสในข้อที่23ว่าชายที่ขอให้พระเยซูรักษาลูกชายของตนนั้นไม่ค่อยมีความเชื่อในพระองค์อันนี้ชัดเจนนะครับไม่ค่อยมีความเชื่อในพระองค์ชายผู้นั้นทูลว่าถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านโปรดกรุณาเถิดเห็นไหมครับจากคำพูดนะครับก็สื่อสารความในใจว่าเขามีท่าทีที่ไม่ค่อยเชื่อในพระเยซูเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเหตุที่เกิดจากสาวกนั้นขับผีไม่ออกนะครับแต่ด้วยความจนปัญญาไม่รู้จะไปแสวงหาการรักษาที่ไหนเขาก็เลยต้องพามาหาพระเยซูซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพวกสาวกเหล่านั้นขอให้สังเกตนะครับพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งพี่น้องครับพระเยซูกลับย้อนคำพูดที่ชายผู้นั้นพูดกับพระองค์ว่าถ้าท่านสามารถช่วยได้พระเยซูบอกว่าถ้าช่วยได้หรือถ้าช่วยได้นะหรือพระเยซูกำลังพูดในเชิงที่ให้เขาได้มีโอกาสคิดว่าก่อนที่จะพูดต้องมีความเชื่อก่อนก่อนที่จะรับการรักษาให้หาย ต้องมีความเชื่อก่อนพี่น้องครับที่นี่นั้นความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กครับแต่เด็กหายความเชื่อเกิดขึ้นกับคุณพ่อของเขานะครับแต่ส่งผลไปที่ลูกของเขาตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ชายผู้นี้ได้ถึงบางอ้อเขาได้เข้าใจและมีความเชื่อเพิ่มขึ้นปรับเปลี่ยนท่าทีของความเชื่อที่ไม่ค่อยเชื่อนักเริ่มมีความเชื่อและผู้ชายคนนี้เองทำให้เราได้เห็นถึงธรรมชาติของความเชื่อนะครับเขารู้ครับว่าเขาไม่ค่อยมีความเชื่อหรือยังขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอความเชื่อจากพระเยซูนะครับเขาทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อมีความหมายว่าข้าพเจ้าเริ่มเชื่อแล้วแต่ที่พระเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอทรงโปรดให้เชื่อเถิดเป็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะของความเชื่ออย่างน้อย3ประการที่นี่นะครับว่าความเชื่อหรือที่เราเรียกว่าเฟซนะครับหรือความเชื่อศรัทธานั้นมีขนาดครับขนาดนี้หมายถึงคือมีน้อยมีกลางมีมากมีตามลำดับขั้นตอนนะครับประการที่สองก็คือว่าความเชื่อนั้นสามารถเพิ่มพูนสะสมได้นะครับความเชื่อนั้นสามารถสะสมเพิ่มพูนได้เพิ่มเติมได้เหมือนอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ได้ขอให้พระเยซูประทานให้สะสมเพิ่มได้นะครับแล้วก็ประการที่สามครับความเชื่อนั้นเราทูลขอได้ครับเหมือนอย่างที่ชายคนนี้ได้ทูลขอต่อพระเยซูผู้ประทานความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นของประทานพี่น้องครับจากบทเรียนในเช้าวันนี้ลักษณะของความเชื่อสามประการก็คือความเชื่อนั้นมีขนาดมีความเชื่อมากความเชื่อน้อยความเชื่อนั้นสะสมได้เพิ่มเติมได้และความเชื่อนั้นขอได้จึงเป็นของประทานพี่น้องครับหลังจากที่เด็กคนนั้นหายอาการผีเข้าพระเยซูกับเหล่าสาวกก็เสด็จเข้าไปในเรือนและเหล่าสาวกก็เริ่มทูลถามพระเยซูเป็นการส่วนตัวครับพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถรักษาเด็กชายผู้นั้นได้พระเยซูให้คำตอบ2 อย่างครับมัทธิวบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ20ก็คือเป็นเพราะว่าพวกสาวกเองก็มีความเชื่อน้อยนะครับก็มีความเชื่อน้อยเหมือนกันความเชื่อน้อยตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า faith นะครับไม่ใช่คำว่า belief นะครับ faith ตัวนี้แปลว่าไว้วางใจไว้วางใจไว้วางใจในใครครับไว้วางใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูน้อยเกินไปเขามีความเชื่อมั่นนะครับเขาพึ่งพาพระเจ้าพระเยซูน้อยจนเกินไปอันนี้คือแสดงว่าเขามีความเชื่อน้อยเพราะฉะนั้นเขาไปขับผีไล่ผีก็ไม่ออกครับและเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในมาระโกบทที่9ข้อ29พระเยซูตรัสว่าการรักษาโรคชนิดนี้ต้องอาศัยการอธิษฐานต้องอาศัยการอธิษฐานครับทั้งสองอย่างนี้ก็คือความเชื่อในมัทธิวและการอธิษฐานในมาระโกล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญหากสาวกจะปฏิบัติพระราชกิจของพระเยซูสืบต่อไปหลังจากที่พระเยซูขึ้นสวรรค์แล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเฟซก็คือมีความเชื่อและจะต้องมีการอธิษฐานเพื่อนครับเรามาดูกันนะครับว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญยังไงครับจากบริบทเรื่องราวนี้เองทำให้เรารู้ว่าการอธิษฐานนั้นอธิษฐานขอความเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งอธิษฐานนะครับยิ่งขอความเชื่อความเชื่อเราจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นเป็นหนทางที่นำไปสู่ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นการอธิษฐานนั้นเป็นช่องทางเพิ่มความเชื่อของเรานะครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับการอธิษฐานนั้นเป็นการเอ็กซ์ไซส์ความเชื่อนะครับเป็นการเช็คความเชื่อของตัวเราเองนะครับว่าถ้าเรายิ่งอธิษฐานมากแสดงว่าเรายิ่งเชื่อมากถ้าเรายิ่งอธิษฐานถี่มากขึ้นจำนวนครั้งในการอธิษฐานถี่มากขึ้นแสดงว่าเรากำลังพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นโดยอาศัยความเชื่อ พี่น้องครับและการอธิษฐานนั้นประการสุดท้ายก็คือเป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์เราจะไม่อธิษฐานถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราจะไม่อธิษฐานถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่รักษาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการที่พระเยซูได้พูดถึงแม้กระทั่งเหล่าสาวกและคนในสมัยนั้นว่าเขาเป็นคนที่มีทิฐิชั่วครับทิฐิชั่วก็คือเป็นชีวิตที่ถูกบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวจากใครครับบิดเบี้ยวจากมารซาตานจากโลกนี้ชีวิตที่หันเหออกจากทางที่ถูกต้องนะครับชีวิตที่ดื้อรั้นชีวิตที่หัวแข็งชีวิตที่ดื้อดึงและชีวิตที่เป็นกบฏนี่แหละครับก็คือคำว่าทิฐิและคำว่าความเชื่อน้อยพี่น้องครับทิฐิชั่วก็คือการบิดเบี้ยวไปนะครับของความคิดชีวิตและจิตใจความเชื่อน้อยหมายถึงการดื้อรั้นหัวแข็งและกบฏพี่น้องครับขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเราสามารถเพิ่มพูนความเชื่อของเราได้และด้วยการอธิษฐานนี้เองเราขยายความเชื่อขยายอาณาเขตขอบเขตของความเชื่อและเป็นการตรวจสอบความเชื่อแสดงออกซึ่งความเชื่อของพวกเราอาเมน